The Gramophone All-Stars a Musicòpolis, presentant el seu àlbum Jazzmaica en cançons com aquest Color Him Father. There's a man in my house, he's so big and strong. He goes to work each day, stays all day long. He comes home each night, looking tired and beat. He sits down on the dinner table, has a bite to eat. Never a frown or a smile when he says to me, how's my child? I said I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I said I call up his grandfather. Is within you. guess the kingdom of heaven is within you. The incense and the candles and the colors on the wall, your image stands reflected as a princess come to call. Your suspicions I'm confirming as you find them all quite true. And the kingdom of heaven is within you. Yes, the kingdom of heaven is within you. Flashes on the choir and the splashes on the altar in glows of liquid fire. Then it bathes you with its glory and you begin life anew. And the kingdom of heaven is within you. Yes, the kingdom of is within you. Yes, the kingdom of heaven is within you. A poc anem cobrint els nostres projectes musicals, les nostres novetats, les nostres sintonies, les nostres cançons de diferents gèneres i companyies, com per exemple el Gramophone All Stars, que ens presentàvem, com us dèiem, des del seu darrer àlbum, un àlbum preciós que es diu Jazzmaica, la cançó Column Him Father, i també amb Lia Pamina, amb reminiscències de música força llunyana en el temps, amb el Kingdom of Heaven, des del seu àlbum How Come I. I aquesta música que ja sentíem de fons és un tema que es diu Sorginac Infernuco Hauspotic Interzen. Sí, sí, ho he pronunciat bé, però m'encantaria saber-ho parlar. Kepa Junquera, des del seu àlbum, La seva petita història. Baño, ez dago besterik ana lapia baño. És un dels nous temes de l'àlbum Orígenes, el volumen 3 de El Bolero, en Café Quijano. Serà Vida de Hombre. Fue en aquel lugar donde acaba el viento, fue ya en el final de este dulce cuento. Tú quisiste hablar de tus sentimientos, te sentiste mal, así enloqueciendo, y te vas, te vas. No sabes bien por qué te vas así sin más, sin más, sin duda volverás. Yo no percibí que fuera tan serio, no me lo tomé como nada nuevo. Un poquito más de ese drama nuestro, una pena más en un día suelto. Es una barbaridad que me abandones cuando más te estoy queriendo, cuando mejor me estoy portando. Es difícil que entiendas esta vida de hombres. Tantas veces dudo con el cuándo, con el cómo, con el dónde. Y quiero que pienses, que te tomes ese tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. No te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Y te vas, te vas, no sabes bien por qué. Te vas así sin más, sin duda volverás. Volverás. Te vas, te vas, no sabes bien por qué te vas. Te vas así sin más, sin duda. Es una barbaridad que me abandones cuando más te estoy queriendo, cuando mejor me estoy portando. Es difícil que entiendas esta vida de hombre. Tantas veces dudo con el cuándo, con el cómo, con el dónde. Y quiero que pienses, que te tomes este tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. No te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Quiero que pienses, que te tomes ese tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. No te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Y te vas, te vas, no sabes bien por qué. Te vas así sin más, sin duda volverás. Te vas, no sabes bien por qué te vas. Te vas así sin más, sin duda volverás. Després de Café Quijano i aquesta cançó anomenada Serà Vida de Hombre, des d'aquesta antologia, un pèl del bolero, amb el bolero volumen 3, amb els seus orígenes, escoltarem una cançó d'una formació de casa nostra que es diuen Talps. El disc, el nou disc, porta el nom de Simetries, el primer disc d'aquesta formació de Borriol, al Castelló, a Castelló de la Plana. I escoltem la cançó que li dona nom. Es diu precisament Simetries. No sé ben bé si eres tu o és la ciutat. No sé ben bé si sóc jo o runa de gas. Però això ens atrapa i descama de dalt a baix. No sé ben bé en quin moment em vas trobar. No sé ben bé de quina forma em vas cegar, però això ens atrapa i descama de dalt a baix. Si em separa la distància em perc en la constància de buscar. Simetria és el giro, m'han canviat l'estil i vam tragar amb calç. Si em separa la distància perc en la constància de buscar. Simetria és el giro, m'han canviat l'estil i vam tragar amb calç. El que cal, el cos tangoler. Vam trobar històries mil en aquest lloc. Sé que vam solcar cada espectre en cada so, però això ens atrapa i descama a poc Dis-me per què aquest país ja no té rei. Deu ser el vent i les circumstàncies en la pell, però això ens atrapa i descama de dalt a baix. Se'm separa la distància en perc en la constància de buscar les simetries que encontràvem aquells dies en un gir de 2000. Em vas canviar l'estil. Se'm separa la distància en perc en la constància de buscar les simetries que encontràvem aquells dies en un gir de 2000. Em vas canviar l'estil. Vaig llegar amb calç el que cal, el que costa engolir. Tangolir. Després de la música, directament des del País Valencià, des de Castelló, amb Talps i el seu nou àlbum Simetries, també portem un nou àlbum, ara això, un estil absolutament diferent. Són Los del Río, amb Románticos, Luz del Río Bonita. Para ti, llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer te entregue mi alma, pido, tienes que volver cerquita del río, el brillo en tus ojos da luz a las aguas, quiebra en mis antojos. Tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Tus ojos son como el viento, te entregue mi alma. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo en tus ojos da luz a las aguas, quiebra de mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Aquesta és la música que ens porta Knife Party amb Resistance en el món de la música ballable. Hem retornat a aquests moments i tanquem aquest segment amb Don't Kill the Magic, el nou senzill d'aquesta formació, Magic. Don't kill the magic. I'm not ready.